oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października. Minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na biurko prezydenta trafi ustawa o podwyżce akcyzy na papierosy i tytoń. Dziś uchwalił ją Sejm. Podsumowanie roku rządów koalicji 15 października. Jednym z tematów Igrzysk Wolności w Łodzi. Francja chce czerpać z włoskich pomysłów. Szuka rozwiązań w sprawie odsyłania migrantów. Sejm dał zielone światło do podwyżki akcyzy na papierosy oraz inne wyroby tytoniowe. Rządowy projekt ustawy w tej sprawie poparło 236 posłów. Przeciw była większość PiS oraz Konfederacja. Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że papierosy są dziś w Polsce zbyt tanie, co zwiększa ich dostępność. Używki w Polsce są w ogóle tanie. I alkohol, i papierosy, jak patrzymy na inne kraje, to rzeczywiście kosztują stosunkowo niedużo. I są przede wszystkim dostępne dla młodzieży. Natomiast no rzeczywiście musi być ograniczona dostępność i to musi być alternatywa. Albo palisz, albo tracisz pieniądze i zdrowie. Opozycja odpowiada, że rządzącym nie chodzi o zdrowie Polaków, lecz zwiększenie wpływów do budżetu. Tak uważa Grzegorz Płaczek z Konfederacji. Tylko dlatego, żeby w tym samym czasie budżet państwa był reperowany pieniędzmi podatnika. Myślę, że zgodnie z krzywą Leffera polski rząd obecnie szuka progu bólu Polaków i tak długo jak Polacy będą wciąż palić na potęgę, bo niestety palimy na potęgę i wciąż będą płacić wysokie ceny za wyroby tytoniowe, to tak długo rządy będą podnosić akcyzę. Akcyza będzie rosła skokowo. W przypadku papierosów będzie to 25% od 1 marca przyszłego roku, 20% od 2026 i 15% od 2027 roku. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła inspekcję w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. NIK chce sprawdzić, czy agencja prawidłowo i rzetelnie realizowała zadania dotyczące zakupów podczas pandemii, mówi rzecznik NIK Maciej Mariański. Będzie to analiza dokumentacji znajdującej się w RARS-ie. Będziemy badali przede wszystkim sposób gospodarowania rezerwami strategicznymi zarządzanymi przez RARS. Po analizie ryzyk, którą przeprowadziliśmy na podstawie tych danych ogólnie dostępnych oraz danych, które otrzymaliśmy od sygnalistów, należało jak najszybciej rozpocząć taką kontrolę. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trwa od grudnia ubiegłego roku. Dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS. Pod hasłem Miasto, Europa, przyszłość w Łodzi rozpoczęły się Igrzyska Wolności. Bierze w nich udział 500 ekspertów i prawie 3000 uczestników. Istotnym wątkiem spotkania będzie podsumowanie pierwszego roku rządów koalicji 15 października. W Igrzyskach Wolności bierze udział wiele osób, które były zaangażowane w działania na rzecz zmiany władzy, mówi Leszek Jożdewski, prezes Fundacji Liberté. Jest to mierzenie się z nową rzeczywistością, w której także pojawia się momentami rozczarowanie i jakby w tym napięciu pomiędzy rozczarowaniem, nadzieją i ulgą myślę, że będą się rozgrywać te dyskusje polityczne podsumowujące rok rządów. Igrzyska Wolności potrwają do niedzieli. Francja szuka rozwiązań w sprawie odsyłania migrantów. Władze w Paryżu chcą czerpać inspirację z metod włoskiej premier Giorgi Meloni. Na francusko-włoskiej granicy odbyły się na ten temat międzyrządowe konsultacje z udziałem premiera Francji Michela Barniera. Rozmowy we francuskim Menton i włoskiej Ventimiglia dotyczyły m.in. systemu odsyłania migrantów z Włoch do ośrodków w Albanii. Nie sądzę, że da się zastosować ten przykład we Francji ze względów prawnych i konstytucyjnych, oświadczył premier Barnier. Będziemy zwiększać współpracę z krajami tranzytowymi lub pochodzenia. Włosi to robią, popiera ich w tym Unia Europejska, dodał francuski premier. Jego rząd prowadzi już negocjacje z Irakiem, Kazachstanem i Egiptem w sprawie zwiększenia liczby deportacji migrantów z tych krajów. Premier Barnier ocenił, że w Europie jest nowe podejście do tematu imigracji bez ideologicznych sporów. Zauważmy, z jaką zaciekłością premier Polski wypowiada się na temat problemów, z którymi się mierzy. Podkreślił Michel Barnier. Francuski rząd planuje nową ustawę migracyjną, która ma trafić do parlamentu na początku przyszłego roku. Sondaże wskazują, że domaga się tego ponad 70% Francuzów. Stefan Folzer, Polskie Radio. PKP zapowiada 9 połączeń ze Szczecina do Warszawy. Do stolicy województwa zachodniopomorskiego dojedzie długo wyczekiwane przez mieszkańców Pendolino, które będzie pokonywać trasę ze Szczecina do Warszawy w 4 godziny i 18 minut. To jednak nie wszystko, zapowiada Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. Skróci się również czas przejazdu ze Szczecina do Poznania. Dojedziemy w godzinę i 50 minut. Nowością będzie też pociąg IC Sukiennice do Krakowa przez Poznań i Łódź. Nowe rozkłady jazdy zaczną obowiązywać od 15 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Zwycięstwo Piasta Gliwice w meczu otwierającym 12. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Piast w Kielcach pokonał Koronę 2-0. Gole strzelili Hiszpan Jorge Felix z rzutu karnego i Maciej Rosołek. Mecz podsumowuje Aleksander Radunowicz, zastępujący na ławce zawieszonego Aleksandra Wukowicza. Mieliśmy dużo problemów ze stałym fragmentem Koronę. Także cieszymy się, że po pierwszej połowie skończyło się wynikiem 1-0 dla nas. Myślę, że w drugiej troszeczkę zmieniliśmy sposób bronienia i już kontrolowaliśmy mecz w naszym stylu. Zabrakło dzisiaj z naszej strony trochę dokładności. Na pewno ten mecz wyglądałby dużo lepiej. Piast dzisiejszą wygraną przerwał serię 4 spotkań bez zwycięstwa. Trwa mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Na razie jest bezbramkowy remis. Śląsk maluł Suwałki lepszy od Zaksy Kędzierzyn-Koźle. W 7. kolejce Śląsk pokonał Zaksę 3-2. Najlepszym graczem spotkania został wybrany przejmujący gospodarzy Paweł Halaba. Trwa mecz Aluronu CMC Warty Zawiercie z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Pierwszego seta wygrał AZS. W koszykarskiej klasie rozpędza się Beniaminek. Górnik Wałbrzych. W pierwszym spotkaniu trzeciej kolejki Górnik w wyjazdowym meczu pokonał polski Cukier Start Lublin 93-84. Zespół z Wałbrzycha z dorobkiem 5 punktów na razie prowadzi w tabeli. W Zakopanem niespodzianka. Klemens Joniak został letnim mistrzem Polski w skokach narciarskich. Zawody rozegrano na średniej krokwi imienia Bronisława Czecha. Joniak, który może się pochwalić podwójnym tytułem mistrza świata juniorów, sensacyjnie wyprzedził Pawła Wąska i Dawida Kubackiego. Z kolei mistrzynią Polski została Anna Twardosz. Tuż za nią miejsca zajęły Nicole Konderla i Natalia Słowik. Jutro konkurs drużynowy mężczyzn. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro słonecznie i dość ciepło jak na październik. Na termometrach będzie od 12 stopni na krańcach wschodnich do 14 w centrum i 19 lokalnie na zachodzie. Autopromocja. Takie oto mamy pytanie. Jak się starzeć bez godności? One to wiedzą, ale czy powiedzą? Inteligentne, przenikliwe i błyskotliwe. Reporterki i podcasterki. Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska. Cześć Magda, my się już starzejemy, zróbmy razem podcast. No więc ta opowieść nie jest taka całkiem wesoła. Jak czegoś nie rozumiesz albo się czegoś boisz, to się z czegoś śmiejesz. Zapraszamy na retransmisję spotkania, które odbyło się w poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ewa Winnicka, Magdalena Grzebałkowska, Na bogato, czyli jak się starzeć bez godności 2. Do usłyszenia dziś po 22. Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.

in the theater of my soul. You see, I hope it will go on and on. And when the curtain call is done, morning always comes. It was a fine. Up Happy Street, free milk for us all. It was the right place to be sure. Those dreaming spies and yeah, oh so pastoral. But let's hope it's not just dokładnie przed tygodniem, czyli w ubiegły piątek, byłem gościem pierwszej trójki ze studia BBC, a mniej więcej o tej porze w Royal Albert Hall oglądałem koncert Davida Gilmoura i jego zespołu, gdzie między innymi śpiewał Lucky and Strange, czyli utwór tytułowy ze swojej ostatniej płyty. Koncert był piękny, jedyne zastrzeżenie to to, że scena w Royal Albert Hall była chyba za ciasna dla bardzo rozbudowanego zespołu z chórkiem i dwoma klawiszowcami Gilmoura i troszkę im było ciasno. A na afterparty po koncercie było mi dane spotkać starego znajomego, z którym nie widzieliśmy się ponad 20 lat. To Greg Feeling Gaines, obecnie klawiszowiec w zespole koncertowym na trasie Davida Gilmoura, człowiek, który grał i u Jacksona na Fillerze i w zespole 24 Nights Claptona, z którym przyszło mi pracować właśnie mniej więcej ćwierć wieku temu w pewnym studio, w mieście Los Angeles nad pewną płytą pewnego zespołu. A u nas w 24. notowaniu na miejscu 8 Nick Cave, którego było mi dane widzieć na żywo 2 dni przed Gilmourem. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do.

Jestem mega zajarany, że ten utwór jest totalnie niezbyt hitowy na dzisiejsze czasy i zresztą pan Lechu, z którym gadałem parę dni temu, też był zaskoczony tym, że nam się udało wbić tak wysoko i dał swoje zdziwienie na to, że taki utwór może się dzisiaj dokopać gdzieś wyżej, także obydwoje mamy pewną wiarę w to, że coś się zmienia i takie nieszablonowe utwory też mogą coś zdziałać w tym świecie szablonowej muzyki. Także dziękuję Lech wszystkim. Też ostatnio pięknie się dziwił, jak dostał Fryderyków całą masę, ale on się w ogóle dziwi piękno tego świata i paru innym rzeczom. Słuchaj, masz teraz jedyną okazję zapowiedzieć osobiście Sklerozę na drugim miejscu 24. nadawania listy przebojów trójki. To moi drodzy, zapraszam do odsłuchania Sklerozy, która jest numerem, który przypomina o dość błahej rzeczy, to znaczy, żeby nie zapomnieć o tym, kim się jest, ale ma to głębszy sens, bo tak naprawdę każdy na chwilę zapomina, ale ważne, żeby wracać do tego, co sobie w głowie wymyśliliśmy, albo do czego po prostu nas Pan Bóg stworzył. Także wierzmy w to, co sobie wymyśliliśmy, wierzmy w marzenia i nie zapominajmy o tym. Gratulacje i wszystkiego dobrego. Kieras. Dzięki wielkie. Kiedyś oduczę głupotą była. Krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. I dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. We'll be right back. Pierwsza trójka. Miejsce pierwsze. Po 4 tygodniach na liście, z 2 na 1, The Cure, Alone, zwycięzca 24 notowania listy przebojów trójki. 1 listopada w pięknej sali Art Deco pod Londynem, Troxy, mieszczącej 3000 widzów. Wielki koncert grupy The Cure w dniu wydania ich najnowszej płyty. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. To była pierwsza trójka. Kończymy utworem, który przypomni nam pierwszą część projektu, który powraca już niedługo w kolejnej odsłonie, czyli Everything is Recorded. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.